हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? 19वां भाग। अक्सर भोजन में विटामिन्स को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कई विटामिन्स को सही मात्रा में आपस में मिलाकर उनकी गोलियों को दवाई की दुकानों पर बेचा जा सकता था। आज विटामिन्स की गोलियां खरीदना और रोज़ विटामिन खाना एक आम बात हो गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो फिर उसके भोजन के विटामिन्स गौण हो जाते हैं। क्या विटामिन्स की गोलियां सुरक्षित हैं? पानी में घुलने वाले विटामिन्स को अगर अधिक मात्रा में भी लिया गया तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। शरीर विटामिन्स की अतिरिक्त मात्रा को आसानी से चाक देगा। कुछ लोगों का मानना है कि ढेर सारा विटामिन सी खाने से वे खुद को जुकाम से बचा सकते हैं, परंतु वसा में घुलने वाले विटामिन्स की अलग ही कहानी है। हमारा शरीर वसा में घुलने वाले विटामिन्स को उतनी आसानी से चाग नहीं कर पाता है। अगर बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए या विटामिन डी लिया जाए तो वो शरीर के ऊतकों में जमा हो जाता है और हानिकारक हो सकता है। इसलिए ज़रूरत से अधिक मात्रा में विटामिन्स की गोलियां नहीं खानी चाहिए। इसके लिए संतुलित भोजन जिसमें सभी प्रकार के विटामिन्स मौजूद हो ही बेहतर होगा। इसमें शरीर में किसी विशेष विटामिन के बहुत ज़्यादा मात्रा में होने का खतरा नहीं होगा। विटामिन्स की खोज हम सभी के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खोज साबित हुई है। विटामिन्स के सही उपयोग के कारण ही वर्तमान में बच्चे आज से 50 या 100 साल पहले जिनमें बच्चों की अपेक्षा कहीं हष्टपुष्ट हैं और उनकी ऊंचाई भी अधिक है। विटामिन्स के कारण ही आज लोग अच्छी सेहत के साथ साथ लंबा जीवन जी रहे हैं। इससे हमें विटामिन्स के बारे में कैसे पता चला? यह किताब समाप्त है।